Kayalar buz bağlamış, aman hızmanalım aman. Avcılar ez bağlamış, yeri gül boylum yeri. Kayalar buz bağlamış, aman hızmanalım aman. Avcılar ez bağlamış, yeri gül boylum yeri. Yeri yeri gül boylum yeri de el gitti kalma geri. Gerdandan akan teri şerbet et de sal beri. Kendisi okkalı yârim, şalvar dökmeli yârim. Nişanlıya varırken şöyle sekmeli yârim. Kendisi okkalı yârim, şalvar dökmeli yârim. Nişanlıya varırken şöyle sekmeli yârim. Kayalar merdin merdin, aman hızmanalım aman. Kim bilir kimin derdin, yeri gül boylum yeri. Kayalar merdin merdin, aman hızmanalım aman. Kim bilir kimin derdin, yeri gül boylum yeri. Yeri yeri gül boylum yeri de el gitti kalma geri. Gerdandan akan teri şerbet et de sal beri. Şalvar dökmeli yârim, nişanlıya varırken şöyle sekmeli yârim. Kendisi okkalı yârim, şalvar dökmeli yârim. Nişanlıya varırken şöyle sekmeli yârim.